سورۃ المومنون ابتدائی قد افلح المومنون کا لفظ ہے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ صورت جو جس کے اندر مومنوں کی صفات ابتدائی میں بیان کی گئی ہیں، 18 صفات مومنوں کی بیان کی گئی ہیں، اسی سے اس کا نام رکھا گیا کہ سورۃ المومنون مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے 118 آیات ہیں، 6 اس کے اندر رکوع ہیں، کلمات 1070 اس کے اندر کلمات ہیں، یعنی 1070 کلمات، اور حروف اس کے اندر 4538 ہیں، 4538 یعنی 4538 اس کے اندر حروف ہیں۔ گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط وہ چار قسم کا بنتا ہے، ہاں جی، ہاں، سورت کا نمبر جو ہے وہ 23 ہے، اس سے پہلے 22 سورتیں گزر چکی ہیں، 23ویں نمبر پر یہ ہے۔ نزول نمبر اس کا 74 ہے، پہلے 73 سورتیں نازل ہو چکی تھیں اور 74ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ گزشتہ سورہ حج کے ساتھ اس کا ربط چار قسم کا ہے، گزشتہ صورت میں حج کے مناسک بیان کیے گئے تھے، تو اس میں ان صفات کا ذکر ہے جو حج کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں، ان صفات کا ذکر جو حج کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں، یعنی ابتدائی میں وہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایسی ایسی صفتیں اپناؤ گے پھر تمہارے اعمال جو قابل قبول ہوں گے۔ نمبر 2، گزشتہ صورت میں شرک فی العبادت کا رد تھا، تو اس میں شرک فی البرکات کا رد ہے کہ غیر اللہ سے تبرک حاصل کرنا اور یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ تیسرا، گزشتہ صورت میں زلزلہ کبری کا ذکر تھا، تو اس میں اس سے نجات کا ذکر ہے، تو زلزلہ کبری جو ہے اسے نجات کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ چوتھا، گزشتہ صورت میں لوگوں کی اقسام تھیں کہ لوگ جو ہے 2 قسم کے ہوں گے، اور اس میں ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جن لوگوں کی جو الگ الگ قسمیں ہیں ان کے حالتیں اور کیفیتیں کیا ہیں۔ لوگوں کی قسمیں تھیں نا پیچھے، اور یہاں ان کی حالتیں ہوں گی، یعنی ان کے احوال اور اوصاف کون کون سے ہیں، ان کے وصف بیان کیے جائیں گے۔ وہی 2 ہی قسمیں، ایک اہل توحید اور ایک اہل شرک یا اہل کفر۔ یہاں اہل توحید کی مومنین کی صفات اور اہل کفر کی ان کی صفات اور علامات۔ اس صورت کا موضوع جو ہے، ایک تو ابتدا میں کامیاب لوگوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کے علامتیں اور صفات کیا ہیں۔ دوسرا، توحید الہی کو آفاقی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام دیکھو، اور یہ انسانی اور حیوانی پیدائش کو دیکھو، یہ تمام نظام دلالت کرتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ایک ذات ہے۔ تیسرا، آپ کی دعوت پر جو طرح طرح کے اعتراضات تھے ان کا رد کیا گیا، اور ساتھ یہ وضاحت کی گئی کہ یہ ایک نئی دعوت نہیں ہے جس کے پر تم نے اعتراض شروع کر دیے ہیں، تمام انبیاء کی دعوت یہی چلی آ رہی ہے۔ اور چوتھی، یہ انبیاء کی دعوت پر انکار سے قومیں ہمیشہ جو ہلاک ہوتی رہی ہیں، اسی طرح میرے اس نبی کی دعوت کے انکار کرنے والوں تم بھی عقل کے ناخن ہو، کہیں تم بھی اسی راہوں کے اندر بہہ جانا۔ اور اسی طرح چوتھی بات یہ بھی کہ گزشتہ صورت کے اندر، اس صورت کے اندر تمام انبیاء کی دعوت کا اصل ایک تھا، اگرچہ ان کی فروعات میں قدر فرق ہے، لیکن اصل دعوت ایک تھی، یعنی جیسے کہ مکی صورتوں کا موضوع ہوتا ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا، اس صورت کے اندر توحید الہی، انبیاء کی دعوت، انبیاء کی رسالت، قرآن کی صداقت، حشر و نشر، ان کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور کامیابی کے طریقے کیا ہیں، کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں، ناکام ہونے والے کون، اور ناکام ہونے والوں کا منظر اور قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا، اور پھر کیا ان کی آرزوئیں تمنائیں ہوں گی، وہ ایک پورا کا پورا بہترین نقشہ بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کامیابی پا گئے مومن، اگرچہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، لیکن ابھی سے ہم نے ماضی کا سیگا بیان کر کے کہا دیا کہ مومن کامیاب ہو ہی گئے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہیں۔ اب مومن بتلاتے ہیں ہر ایک نہیں, ہر ایک میں بھی مومن, میں بھی مومن, کوئی مومنات بنے پھرتے ہیں, مومنات بنی پھرتی ہیں, کوئی مومن بنے پھرتے ہیں, لیکن کہ آپ مومنوں کی صفات بھی ہیں. سب سے پہلی صفت ان کے اندر کہ نماز, نماز تو خشوع کرنے والے, خشوع کون کرے گا جو پڑھے گا, تو جن نے نہ نیتی نہ قضا کی تھی اس میں خشوع کہاں سے؟ اس لیے نماز کے خشوع کرنے والے, خشوع کسے کہتے ہیں؟ قلب و جوارے کی یکسائی, یکسوئی, قلب و جوارے کی یکسوئی ہو. کیا مطلب؟ دل کے اندر یکسوئی ہو, صرف خیالات اللہ کی ذات کی طرف ہو, خیالات منتشر نہ ہوں. اور جوارے کی یکسوئی یہ ہے ادھر ادھر دائیں بائیں, کبھی داڑھی میں انگلی, کبھی ناک میں انگلی, کبھی کان میں انگلی, کبھی شلوار نیچے, کبھی پہنچا ادھر, کبھی قمیض ادھر, یہ نہ ہو. اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور ادھر ادھر کی نازیبہ حرکات کرے, نہ, یہ خشوع نہیں ہے. والذین ہم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں, بےحدہ کام, بےحدہ باتیں, جن کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ, ایسے ڈپوٹیشن شروع کیا, ایسے بےحدہ کھیلیں شروع کی, بےحدہ کام شروع کیے, ان سے اعراض کرتے ہیں. والذین ہم للزکات فاعلون, وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں, مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا لفظ آئے تو اس سے مراد خیرات یا ویسے پاکیزگی, اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اب وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرتے. کہاں استعمال کرتے ہیں؟ الا علی ازواجهم, مگر اپنی بیویوں پر, او ما ملکت ایمانہم, یا جو ان کی لونڈیاں ہیں, فانہم غیر ملومین, بے شک ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں. اپنی شرمگاہ, اپنی شہوت کو اپنی دیویوں پر, اپنی لونڈیوں پر استعمال کریں تو اس میں کوئی ملامت نہیں. البتہ ان کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك, جو کچھ تلاش کرے ان کے علاوہ, ان دو کے علاوہ کوئی تیسری جگہ استعمال کرے شہوت کی, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہی لوگ ہیں حد سے بڑھ جانے والے. بس شہوت کو پورا کرنے کے لیے دو جگہیں بتلائیں, بیویاں اور لونڈیاں. اور اس دور کے اندر لونڈیوں کا بھی تصور ختم ہو گیا, اب وہ بین الاقوامی طور پر غلامی کا دور ختم ہو گیا, اب صرف ایک رہ گیا کہ بیویاں. الا یہ کہ دوبارہ کبھی غلاموں کا لونڈیاں والا دور آئے پھر دو ہو جائیں گے. یعنی ان کے علاوہ باقی ہر جگہ جہاں انسان شہوت کو کیا, اپنی شہوت کی تسکین پائے, وہ تمام کی تمام حرام ہوگی, ناجائز ہوگی, خواہ وہ متا ہو, خواہ اس کے علاوہ کوئی لواطت ہو, زنا ہو, یا عورتوں کا آپس میں ہم جنسی ہو, یا اسی طرح مشت زنی وغیرہ جتنے بھی حرام طریقے ہیں, اسی طریقے سے بھی اپنی شہوت کو پورا کرنا وہ تمام کی تمام حرام. صرف یہی بیویاں اور لونڈیاں, ان کے علاوہ کسی طریقے سے شہوت کو اور اپنے جذبات کو تسکین دینا جائز نہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, مومنوں کی یہ بھی صفت ہے, تو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں, ان کو امانت دی ہے پورا پورا ادا کرنے والے. امانت صرف یہ نہیں ہے کسی کے پاس پیسے رکھے تو اتنے واپس کرے, امانت جو بھی اس کے ذمے, اس کو کی بات راز کے اس کو پاس رکھنا, یہ بھی امانت ہے. اس کو کی مفوضہ ڈیوٹی ہے, اس کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ نے بھی, آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی, آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے, اتنے گھنٹے کام کرے گا تو اس کے لیے وہ اس کی تنخواہ جائز ہوگی. اگر وہ جان بچا کر 15 منٹ لیٹ جائے, 10 منٹ پہلے آ جائے, کہ کون کو دیکھنے والا ہے, یا وہاں جا کر صحیح طرح کام نہ کرے, ادھر ادھر کی گپے شپے لگا کر یا بیٹھ کر آ جائے اور کام بھی اس کے ذمے وہ نہ کرے, تو یہ اس نے اپنی امانت ادا نہیں کی. تو اسکول میں جاتا ہو صحیح ٹائم دے, صحیح ٹائم پر جائے, ٹائم پر آئے, صحیح پڑھائی کرائے, کوئی دفتر میں آئے, کوئی اور مل کارخانے میں, جو بھی اس کا ذمہ کام ہے وہ اپنے کام کو صحیح طرح ادا کرے. اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اپنی مفوضہ ڈیوٹی کو ادا نہ کرنے کے واسطے وہ بھی خیانت کر رہا ہے. وعہدہم, اور اس طرح اپنے وعدوں کی, اللہ سے وعدے کیے وہ بھی اور بندوں سے وعدے کیے وہ بھی, ان کا لحاظ کرنے والے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, پھر ہم آخر میں پھر کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, بس 24 گھنٹے ان کو نماز کا خیال, ایک پڑھ کر گئے اب فکر ہے دوسری کا, کام جو ہے وہ اذان کی طرف، کب اذان آئی؟ گھڑی کو دیکھتے ہیں یار ابھی 10 منٹ رہ گئے اذان میں، اب 5 منٹ رہ گئے ہیں، جیسے ٹائم قریب ہوتا جاتا ہے اپنے کام کو کلوز کرتے ہیں، فوراً کھینچتے جاتے ہیں مسجد کی طرف۔ یہ ہے نماز کی حفاظت، یہ نہیں کہ اچھا اذان ہوگی ہے چلو یار چلتے ہیں، ابھی ابھی تو 10 منٹ پڑے ہیں چلو چلتے ہیں، 5 منٹ ہیں یار ابھی چلیں گے، اچھا 2 منٹ، اچھا اب تو یہ ٹائم ہو گیا، اب میں جاؤں گا تو جماعت کے ساتھ مل تو سکتے نہیں، چلو تھوڑی دیر کو بعد میں چلے جائیں گے، اب کون سے میں جماعت کو مل سکتا ہوں؟ اچھا ٹائم ہے انہیں، چلو جماعت کو نکل گئی پڑھ ہی لیں گے، اچھا ابھی ٹائم ہے پڑھ لیں، اچھا یار اب اثر کے ساتھ پڑھیں گے، اب کیا کرنا پھر؟ یہ نہیں ہے، یہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے کہ ٹال مٹول بس ایسے کہ جیسے بوجھ ہوتا ہے مصیبت سمجھی ہوئی، یہ نا، یہ ایک اذان پہلے ہی مسجد کے ساتھ دل لگتا ہو، 7 آدمی جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کا دل جو مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، 24 گھنٹے مسجد کا خیال، مسجد سے گیا پھر عزت توجہ، پھر مسجد کی طرف، مسجد کے ساتھ اس کا پیار اور محبت ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث بننے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو لوگ وارث بنیں گے فردوس کے، فردوس منا ماتا سرسبز وادی، فردوس مانا سر سبز وادی، کیوں؟ وہ جنت انتہا درجے کے سر سبز شاداب ہے، اس لیے تو اس کو فردوس کہتے ہیں، وہ لوگ جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو سلالہ سے، مٹی کے جوہر اور خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے نچوڑ نچوڑ کر، مٹی کا جو اصل نچوڑ نکلا اسے انسان کو پیدا کیا، یا تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم ان کی اولاد، یا پھر ہم میں سے ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کا جوہر کھا کر ہم پیدا نکلے، ہم اتنے جوان ہو گئے نا، مٹی اپنی پوری طاقتیں قوتیں صرف کر کے پودا نکالتی ہے، آپ سمجھتے ایسے نکلتا، مٹی جو اپنا پوری کی پوری طاقت، جتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے، پورا جوہر ہوتا ہے، اس کو ایک پودے کی شکل میں نکالتی ہے، پھر اس کو بڑھاتی ہے، اپنی تمام قوتیں اپنی تمام طاقتیں دے دے کر پانی چوسا، نمکیات ہیں، فلاں چیز تمام اس پودے کو خوراک دیتی ہے، محنت کر کے اس کے اوپر ایک پھول نکلتا ہے، پھول کے اندر پھر دانے نکلتے ہیں، یہ وہ پوری زمین کا نچوڑ اور خلاصہ نکل گیا جو تیرے لیے آ گیا ہے، پھر تو اس کو پتہ نہیں کتنے مراحل سے طے کر کے، چھان کر، کوٹ کر، پیس کر، اس کے زوائل چیزوں کے نکال کر، پھر اس کے مغزیات جو پھر تو کھاتا ہے، چھلکے بھی پھینک دیے، اوپر والا بھی پھینک دیا، فلاں بھی، اصل مغز ہوتے پھر تو کھاتا ہے، پھر ان سے کتنے تو خوراک کھاتا ہے، ان میں سے کتنے خوراک سے کتنا تھوڑا سا خون بنتا ہے، اس کتنے قطرے خون کے ہوں تو پھر اسے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے، پھر اس انسان کو کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، پوری کے پوری زمین کا جو طاقت اور قوت ہوتی ہے تمام سے وہ صرف ہو جاتی ہے تجھ پر، پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر اور خلاصے سے، ثم جعلنا نطفة فی قرار مکین، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفے سے، جو نطفہ ٹھہرنے والا تھا ایک محفوظ جگہ پر، قرار ٹھہرنے کی جگہ، مکین محفوظ ٹھہرنے کے محفوظ جگہ پر وہ نطفہ پہنچ گیا ماں کے رحم میں، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقة جمع ہوا خون بنا دیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر بنایا ہم نے علقة کو ایک مضغا ایک بوٹی نما بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر بنا دیا ہم نے مضغا کو ہڈیاں، پھر اسی کے اندر ہڈیاں پیدا کر دی، فقصونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأنا خلقا آخر، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک اور پیدائش میں روح پھونک دی، اس سے پہلے ابھی تک روح نہیں تھی، ایک وہ بوتی بوت تھا، ہاتھ پاؤں ناک نوک تمام کچھ بن گیا ہے، لیکن روح نہیں، ایک مردہ کی طرح ہے، لیکن پھر اس کے روح پھونک دی ایک اور کیفیت بن گئی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت اللہ جو بہترین ہے پیدا کرنے والا، کیسا اس کا نظام، کبھی یہ نہیں کہ ناک جو وہ پاؤں کے ساتھ لگ جائے، آنکھ جو وہ پیچھے لگ جائے، کیا مجال ہے، دونوں آنکھیں برابر، دونوں ہاتھ برابر، دونوں ناک کے نتنے برابر، دونوں ہونٹ برابر برابر، ہر ایک چیز برابر کی ہے، تو ہے نا پیچھے ذات. اگر ایک آنکھ بڑی ہو کہ چھوٹی ہو تو کیا تیرا نا کیسی تیری شکل بنے. اسی طرح ایک رخسار موٹا ہو جائے کہ چھوٹا ہو جائے، ایک بازو چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، ایک پاؤں چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، کیسی تیری زندگی ہو. کیا مجال ان کو ناپ کا دیکھ رہے ہو، بالکل برابر برابر ہر ایک چیز بنائی. یہ اس کی کاراگری ہے، یہ خود بخود ایسے بنتا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تم اس کے بعد البتہ مارے جاؤ گے، فوت کیے جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. کیسے انکار کرتے ہو اس ذات کا؟ ولقد کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اگر روح پھونکنے سے پہلے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح پھونکنے سے پہلے پہلے اگر عمل کو گرا دیا جائے تو قتل شمار نہیں ہوگا، کیونکہ روح جو نہیں پھونکی گئی. تو یہ نہیں ہے، عمل ٹھہرنے کے بعد، عمل ٹھہرنے کے بعد اس کو گرایا جائے تو قتل کے اندر اس کو وادر خفی، تبھی تو نام دیا گیا وادر خفی جو ہے. تو اس کو ہلکا چھوٹا اگر قتل کہتے ہیں لیکن یہ جرم ہے، گناہ ہے. ہاں بتا، اگر ایسا سے طریقہ اپنا لیا جائے جس کے اندر حمل ٹھہرنے ہی نہ دیا جائے، ابتدائی میں سے ایسا طریقہ استعمال کر لیا جائے کہ حمل نہ ٹھہرنے دیا جائے تو وہ قتل کے اندر نہیں آئے گا. اگرچہ پسندیدہ کام یہ بھی نہیں لیکن جواز اس کا ہے، لیکن حمل ٹھہرنے کے بعد، چاہے وہ حمل دس دن کا ہو، مہینے کا ہو، چار مہینے کا ہو، روح اس کے اندر پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کو کسی طریقے سے ضائع کرنا کی انجیکشن کے ذریعے، کوئی کیپسول کے ذریعے یا کوئی اور طریقہ اپنا کر، تو یہ تمام کے تمام وعد خفیف کے اندر آئیں گے اور یہ قتل کے زمرہ میں آئیں گا. یہ گناہ یا جرم ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان. سبع طرائق، طرائق طریقہ تن کے جمع، مراد سات طبقے یا سات راستے فرشتوں کے آنے جانے کے لیے، یا سات طبقے اوپر نیچے سات آسمان پیدا کیے. وما کنا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہم اپنی مخلوق سے غافل. جس ذات نے ایسے ایسے عجیب و غریب چیزیں بنا دی، اتنی ہیوی سے طاقتور چیزیں بنا دی ہیں، تو اس مخلوق سے غافل ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا ہم نے بادلوں سے پانی، بِقَدَرٍ، ایک خاص مقدار کے ساتھ. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس علاقے میں، اس تحصیل میں، اس ضلع میں کتنی بارش ہوگی، پورے ملک میں کتنی ہوگی، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنے قطرے گرے ہیں، کون سا قطرہ کہاں گرا ہے، کون سا قطرہ کس پودے کی جڑ کو گیا ہے، کون سا پانی جو پودا جو ضائع ہو گیا ہے، کون سا خشک ہو گیا. ہمیں ایک ایک قطرے کے بارے میں پتا ہے، اور قطرے کے ایک ایک ذرے کے بارے میں پتا ہے، کہاں سے اٹھا تھا، کہاں چلا ہے، کہاں آئے گا، یہ تمام ہمیں پتا ہے. اتارتے ہم بادلوں سے، آسمان کی طرف سے پانی، ساتھ ایک مقدار کے، جتنی ضرورت ہوتی اتنی. ہاں کبھی اپنی قدرت کے شاہکار دکھلانے کے لیے بارشیں برساتے ہی نہیں، کبھی زیادہ کر دیتے ہیں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے شامت ڈالنے کے لیے، ورنہ پانی ہم ایک مقدار سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا نازل کرتے ہیں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، بس ٹھہراتے ہم ان کو زمین میں، اتارتے بھی ہم ہیں تو اس کو ذخیرہ کرنے کے طریقے بھی ہم نے بنائے ہیں، کہیں چشموں میں، کوئی تالابوں میں، کوئی نہروں میں، یہ تمام ہم نے اس کے سٹار کے ہم نے طریقے اپنا دیے، پر جاری کر دیا، ہم نے ٹھہرا دیا ہم نے اس کو زمین میں. وَإِنَّا لَا ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اگر ہم نازل کر سکتے ہیں تو لے جا نہیں سکتے؟ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی، تمہارے نل کے ٹیوب ویلوں کا پانی، تمہاری نہروں کا پانی ہم خشک کر دیں تو کہاں سے لاؤ گے؟ چند سال پہلے پانی کا کیا حال بنا تھا، ابھی تک بھی کمی تو ہے لیکن اس وقت کیا حال تھا؟ اس وقت لے آتے تم، اس وقت تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ فلاں شہر کے اندر پانی بھی صرف یہی حالت رہی تو دو سال تک رہے گا، فلاں کا چار سال رہے گا. اس وقت تو یہ تھا کہ ہمیں زمین سے بھی پتہ نہیں پانی اتنا رہے گا یا نہیں رہے گا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ باغات، کھجوروں کے اور انگوروں کے، کیونکہ عام عرب میں یہ پھل ہوتے تھے نا، اس لیے اس وقت نہ آم تھا نہ مالٹا تھا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا. اگر کہا جاتے کہ ہم نے آم پیدا کیے تو کہتے ہیں آم پتہ نہیں کیا، کوئی سبزی ہوتی ہے، کوئی بھیڑ بکری ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے. اس لیے جو پھل ہو وہ متعارف سے انہی کا نام لیا. اسی لیے تو کہا گیا نا کل منا سالا اکول، لوگوں کے ساتھ کلام انہی کے عقل کے مطابق کرو، جو لوگ بات جانتے ہیں جتنی سمجھتے ہیں اسی طرح کی بات. یہ نہیں کہ آگے جاتے ذمہ دار بیٹھے ہوں ان کو بڑے فلسفے اور وہ ایسے مشکل سے مشکل اردو سمجھ بولنی شروع کر دو، جیسے آپ لکھنؤ سے نئے نئے پڑھ کر آئے ہوتے ہیں. ان جٹ ذمہ دار جٹکی مثالیں دے، سادہ سادہ مثالیں دو. اسی طرح قرآن کے مخاطبین وہ عامی لوگ تھے، عام جو پھل تھے، جو ان کی جو جانوروں سے واسطہ تھا، پہاڑوں سے واسطہ تھا، وہی مثالیں دی. اس لیے شاید تم سمجھو کہ یہ صرف کھجورے انگور ہی بار بار آ رہے ہیں، نہ کہ سنترے کا ذکر ہے، نہ کہ نرنگی کا ذکر ہے، نہ کہ فالسے کا ذکر ہے، نہ کہ آم کا ذکر. بھائی یہ اس علاقے میں اس دور میں ہوتے نہیں تھے، بلکہ ابھی تک یہ پھل ادھر نہیں ہوتے، تو دوسرے علاقوں سے اگرچہ وہ پہنچ رہے ہیں، وہ لوگ اس سے متعارف ہیں، لیکن اس دور میں نہ تھے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں آتا. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس کے اندر پھل ہے بہت زیادہ، اور بھی بہت سے پھل پیدا کیے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور بہت سے کے اندر ہر ایک ہی آ گیا. تو ایک دو جن سے تعارف تھا ان کو بتلا دیا، باقی تمام اس میں آ گئے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور پیدا کیا ہم نے درخت، شجرتن یہ مفعول انشانا کا، پیدا کیا ہم نے درخت جو نکلتا پورے سینا سے. پیدا تو اور بھی علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن وہاں جو ہے بڑا عمدہ بہترین قسم کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام لیا. جو پیدا ہوتا ہے نکلتا سورج سینا علاقے سے، تم بتب دہن، وہ نکالتا ہے دہن کو، تیل کو. تم بتب میں پخر جو نکالتا ہے درخت تیل، وسیب گن للآکلین، اور سالن سالن ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے، اور وہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. سیب کا رب لفظ میں آتا ہے رنگنا، سیب وط اللہ رنگنا، تو کیونکہ روٹی کو بھی جب سالن کے اندر ڈبوتے تو وہ رنگی جاتی ہے، اسی لیے اس کو سالن کو بھی سیب کہہ دیا جاتا ہے. تو مطلب کہ یہ تمام پانی ایک ہے، لیکن ایک ہی پانی سے کہتی ہے جیب و گری، کوئی کھجور ہے، کوئی انگور ہے، کوئی اور پھل ہے، اور اسی سے نکلتا ہے کہ پودا نکلتا ہے، اسی میں سے تیل نکل آتا ہے. دیا پانی اس کے پودے کو اور پودے سے تیل نکلتا ہے نا، کاریگری اسی کی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی بڑی عبرت ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہم تم کو جو ان کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مُنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان کے اندر بہت سے منافع ہو، ان سے اون بھی لیتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، سواری بھی کرتے ہو، کئی اور فائدے. مِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض بچاروں کو کھا ہی جاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں اٹھایا بھی جاتا ہے، سوار بھی کیا جاتا ہے. اب اس ذات کی عبادت بھی کرنی چاہیے نا، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے جس نے اتنے انعامات دیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں اس کی نافرمانی سے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے. سب سے پہلے درد جو ہے یہ چودھری سرداروں کے پیٹ میں اٹھتی ہے، سب سے پہلے وہ مخالفت پر آئے، کہنے لگے چودھری سردار وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا قوم میں سے. ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تو یہ تو بشر ہے تمہاری طرح کا. یرید ان یتفضل علیکم، ارادہ کرتا کہ یہ فضیلت حاصل کر لے تم پر، ہے تو تمہاری طرح دو ہاتھ دو پاؤں باقی تک چلتا پھرتا، چاہتا یہ کہ میں چودھری بن جاؤں. یہ ایک نیائی نظریہ پیش کر کے اپنی چودراہٹ بنانا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو اتار دیتا کہ فرشتہ. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، نہیں سنی ہم نے یہ دعوت اپنے پہلے آباؤ اجداد میں. ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی، یہ تو آج تک ہم نے سنی نہیں ہے. یا ھذا کا اشارہ تھا کہ نبی بشر کا نبی بن جانا, بشر کا نبی بن جانا, یہ تو ہم نے باپ دادوں میں بھی کبھی بات نہیں سنی. ان اللہ رجل بھی جنہ, نہیں ہے یہ مگر ایک انسان ہے جس کو جنون ہو گیا, یہ تو دیوانہ ہو گیا بس, بہکی بہکی باتیں کرتا, تمام قوم سے الگ تھلگ, عجیب بات. فتربصوا به حتى حين, انتظار کرو اس کے ساتھ ایک وقت تک, چار دن انتظار کرو, یہ شور مچائے گا, ختم ہوگا تو ہماری جان چھوٹے گی, پھر ہم اسی طرح گلچر اڑایا کریں گے, اپنے یہ تمام جو ہے اپنے الہ ہیں ان کی عبادت کیا کریں گے, ان کے سلانے مہانے اور اس میلے کیا کریں گے, اس کو چار دن شور کرتے رہنے دو. فتربصوا به حتى حين, سے مرا یا تو یہ کہ جب تک اس کی زندگی انتظار کرو, اس کے مرنے کے بعد تو کس نے یہ بات نام لینا ہے, یا ان کا مطلب یہ تھا کچھ دیر انتظار کرو, اس کے جنون چڑھا ہوا ہے, امید ہے کہ اس کی درست ہو ہی جائے گا, یہ جنون ہمیشہ تو نہیں رہے گا, یہ ذہنی توازن درست نہیں ہے, تو ہو سکتا کچھ دیر بعد درست ہو ہی جائے, پھر یہ سیدھے راستے پر ہو جائے گا, اتنے دیر انتظار کرو جب تک یہ درست نہیں ہوتا. قال رب انصرني بما كذبون, کہا نوح علیہ السلام نے اے رب میری مدد کر میری, بس باب اس کے انہوں نے مجھے جھٹلا دیا, انی مغلوب فانتصر, یا اللہ میں مغلوب ہو گیا, قوم غالب آ گئی. کیسے غالب آ گئی؟ ان تمام کے تمام نے قوم نے یہ پروگرام بنا لیا ہے کہ نام میں اس نوح کی شکل دیکھو, جب یہ آ گئے تو آنکھ پر کپڑا ڈال لیا کرو, کان میں انگلیاں ڈال لیا کرو, نہ اس کی بات سنو نہ اس کی شکل دیکھو. اب یا اللہ میں کیا کروں, میری شکل کو نہیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں, بات سننے کے لیے تیار نہیں, کس کو سمجھاؤں کس کو بتلاؤں. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا, وحی کی ہم نے ان کی طرف, تو بنائیے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. فإذا جاء أمرنا وفار التنور, جب آ گیا ہمارا حکم اور جوش, جب آئے ہمارا حکم اور جوش مارے تنور, تنور جو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے. تنور کا معنی پہلے بتلایا وجہ الارض, زمین کا چہرہ, یا وہی تنور جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں, تو یہ ایک علامت موقع رکھی تھی کہ جب خرقے عادت جہاں آگ جس میں آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی رسنا شروع ہو جائے, تو یہ علامت ہوگی کہ اب طوفان آنے والا, جلدی جلدی اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا دینا. بس جب آ جائے ہمارا حکم اور جوش مارے تنور, فصل من کل زوجین اثنین, بٹھا لینا اس کشتی کے اندر, رکھ لینا سالہ کا یا سلوک چلنا, رکھ لینا, رکھ لینا اس کے اندر ہر چیز کا جوڑا, وہ اہل کا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اپنے اہل کو بھی, اللہ من سبق علیہ القول, قول منہم, مگر جن پر سبقت لے چکی ہے بات ان میں سے, جیسے تیرا بیٹا کنعان اور تیری بیوی, ان کو نہیں ان کے علاوہ باقی تمام کو. ولا تقاتبنی فی الذین ظلموا, اور نہ بات کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا, ظالموں کے بارے میں کوئی سفارش بھی نہ کرنا. انہم مغرقون, بے شک وہ غرق کیے ہوئے ہیں, ہوں گے اگرچہ بعد میں, لیکن اتنی یقینی بات کو سمجھ لو غرق کر ہی دیے گئے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ, جب بالکل سیدھے اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو بھی اور تیرے ماننے والے بھی کشتی میں, فقل, دے یہ دعا پڑھنا ہے, الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا, اور یہ بھی کہتے جانا اے رب ہمارے کہ اتارنا ہمیں اچھی جگہ پر, با برکت جگہ پر. وانت خیر المنزلین, اور تم بہترین اتارنے والا ہے, یا تم بہترین مہمانیاں کرنے والا ہے, یا اللہ اچھی جگہ پر ہماری کشتی جو ہے اچھی جگہ پر ٹھکانے لگے, یہ نہ کہ ہم پتہ نہیں کسی جنگلوں کے اندر دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں, اس لیے ہمارے علاقے میں ہمارے اسی علاقے کے اندر قریب قریب ہمیں اچھی جگہ پر اتارنا. ان فی ذلک الآیات الآیات وان کنا لمبتلین, بے شک اس واقعے کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بے شک ہم ہیں آزمائش کرنے والے. ان مقففہ ملن مسکلہ اسمتا وانا کنا, بے شک ہم ہی سے آزمائش کرنے والے. ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین, پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو. ان کو ہلاک کر دیا، ان کو ہلاک کرنے کے بعد ایک دوسری قوم پیدا کر دی، اور اس کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ یہ قوم عاد تھی جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، کیونکہ ان کے بعد انہی کا اکثر طور پر تذکرہ آتا ہے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، بھیجا ہم نے ان کے اندر بھی رسول انہی میں سے، اور کہا ہم نے کہ یہ اعلان کر دو، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ سوا اس سے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرة، اور ان جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، واترفنا فی الحیات الدنیا، اور خوشحالیاں دی تھی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں۔ کیا انہوں نے کہا؟ وہی پرانی بات ہی، گسی پٹی بات، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری طرح کا، اور یہ کبھی ہوا کہ بشر رسول بن جائے، یا اکلو مما تاکلون منہ، کھاتا ہے ان چیزوں میں سے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے جو تم پیتے ہو، تمہاری طرح کا کھاتا پیتا چلتا پھرتا ضروری ہاتھ والا، ایسا بھی کبھی نبی ہوتا ہے۔ ولین اطعتم بشرا مثلکم، اگر اطاعت کی تم نے بشر کی جو تمہاری طرح کا ہے، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت بڑا خسارہ پانے والے ہو گئے۔ ایعدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما، کیا وہ وعدے دیتا تم کو کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے تم مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ بے شک تم نکالے جاؤ گے، یہ وعدے دیتا ہے، ہے ہاتا ہے آت لما توعدون، بڑی بعید ہے، بعید ہے جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ہے یہ بھی کوئی بات ہے، بڑی عجیب بات، تم مر گئے مٹی ہو گئے ہڈیاں ہو گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں ہے یہ ہی ضمیر الحیات کی طرف، نہیں ہے زندگی مگر دنیا ہی کی زندگی، مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے، ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، نہیں ہے یہ مگر آدمی ہی ہے جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، تمام اللہ پر جھوٹ بناتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، کوئی اللہ کی طرف سے نبی نہیں، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم بھی اس پر کوئی ایمان لانے والے نہیں۔ تو چنانچہ اس وقت اس پیغمبر نے پھر دعا کی، قال رب انصرنی بما كذبون، اے رب میری مدد کر، بسبب اس کے انہوں نے مجھے میری تکذیب کر دی، قال اما قليل ليصبحن نادمين، تو فرمایا اللہ تعالی نے تھوڑا ہی وقت ہے البتہ ضرور ہو جائیں گے پشیمان ہونے والے نادم ہونے والے، اما کے اندر ما زائدہ، ان قليل، تھوڑا ہی زمانہ، ان قليل من الزمان، زمانے سے تھوڑا ہی وقت ہے، عیش کر لیں، ليصبحن نادمين، ضرور ہو جائیں گے شرمندہ ہونے والے، فاخذتهم الصيحة بالحق، پکڑ لیا ان کو سخت آواز نے، ایسی سخت آواز جو ہونے والی تھی برحق، سچ مچ وہ آواز تھی، یہ نہیں ایسی بات بات ہی بات نہیں ہے، سچ مچ بات نے ان کو پکڑ لیا، بالحق یہ صفت بنے گیا صحیحہ کی، الکائنات کے متعلق ہو کر، پکڑ لیا ان کو اس آواز نے کو جو بالکل حق تھی، فجعلنا غصا، اس بنا دیا ہم نے ان کو غصا، مٹی کے تمہیں کوڑا کرکٹ ان کو بنا دیا، غصا کہتے ہیں سیلاب کے اندر چھوٹے چھوٹے تنکے جو بہ کر آ جاتے ہیں، سیلاب آتا تو سیلاب کے اندر تنکے گھاس پھوس وغیرہ جو آتے ہیں اوپر تیر کر اس کو غصا کرتے ہیں، بس بنا دیا ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ، فبعدن للقوم الظالمین، دوری ہے قوم ظالموں کے لیے، ظالم قوم کے لیے دوری دوری، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور کئی قوموں کو، ان کے بعد پھر اور بھی بہت سی قومیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون، نہیں سبقت کی کسی امت نے اپنے وقت سے اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکی، ہر امت کا جو وقت لکھا ہوا تھا اس وقت پر ان کو وہ عذاب آ کر ہی رہا، نہ وہ اسے آگے ہٹ ہو سکا نہ پیچھے ہو سکتا، عین وقت مقرر پر آیا، یستاخرون یہ معنی کی رعایت کرتے ہوئے جمع لایا گیا ہے، کیونکہ امت جو ویسے اسم جمع ہے لیکن اس کے اندر افراد کثرت کا معنی جمع کا معنی اس کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے یستاخرون، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر بھیجے ہم نے رسول لگاتار، یکے بعد دیگر بھیجے، کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی آیا کسی امت کے پاس رسول ان کا، کذبوہ، تو انہوں نے آگے سے تکذیب ہی کی، فاتبعنا بعضہم بعضا، پس پیچھے لگایا ہم نے بعض کو بعض کے ہلاکت میں، بعض کو بعض کے پیچھے ہلاکت میں، ایک کو ہلاک میں، دوسری کو، پھر تیسری کو، وجعلنا احادیث، اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانے، باتیں باتیں رہ گئی، اس سے کہانی لوگ سناتے، قوم تھی وہاں، بات تھی وہ ایسے تھی، یہ کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، ایسے عذاب ہوئے، اتباہ گئے، اب ان کا نام و نشان تک نہیں، قصے اور افسانے رہ گئے، بنا دیا ہم نے ان کو باتیں ہی باتیں، لوگوں کی زبانوں پر کہانیاں باتیں رہ گئی، تو وہ دل کو ملا یو ملون، دوری آواز سے قوم اس کے جو ایمان نہیں لاتی، تترا تترا، جیسے میں بات آ رہا تھا تو واو کو تا سے بدل دیا، جس طرح کہ تکوا کے اندر اس اور آخر میں جو الف جو والے مقصورہ لگا دیا، مان اس کا لگاتار یہ کے بعد دیگر، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور واضح غلبہ دے کر، یعنی ایسی چیز جس کے ساتھ وہ غلبہ پا لیتے تھے، بھیجا کر فرعون کو اس کے سرداروں کی، پس تکبرو، تکبر کیا انہوں نے، وقالو قوم عالین، اور تھی وہ قوم حد سے بڑھنے والی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی، تکبر کرنے والی، وقالو انؤمن لبشرین مثلنا، وہ بھی یہی کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے دو بشروں پر جو ہماری مثل کے، وقومہما وقومہما لنا عابدون، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، لعجیب ہیں بھی بشر پھر قوم ان کی ہماری غلام، تو یہ غلاموں کے اندر بھی نبی ہو جائیں، ہم ان کو اپنا چوہدری اور سردار بنا لیں، ان کے پیچھے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، فکذبوہما فکانوا من المہلکین، جھٹلایا انہوں نے ان کے پاس ہو گئے وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں، کب دی؟ ان کو ہلاک کرنے کے بعد، ایسی بات آ رہی نا کہ ان کو انہوں نے جٹلا دیا، بس ہو گیا ہلاک ہونے والوں میں سے، ہلاک ہونے والے ہو، ہلاک ہونے کے بعد پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے، اور فرعونیوں کو غرق کس تکذیب کس انکار کی وجہ سے کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی سنت، ان کے اسوے اور ان کی سنت سے انکار کیا تھا، تاکہ اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، تو ثابت ہوا کہ جس طرح منزل من اللہ کتاب اس کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے، گمراہی ہوتی ہے، یہ ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح انبیاء کی سنت، ان کا طریقہ، ان کی حدیث، اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے اور یہ گمراہی ہے اور یہ ہلاکت کا سبب ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو، آیتن، دونوں کو ہم نے بڑی نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور جگہ دی ہم نے ان کو دونوں کو ایک اونچی جگہ، ایک ٹیلے پر، ذات قرار و معین، جو کہ بڑی سکون والی جگہ تھی اور چشمے والی تھی، معین جاری چشمے والی، سکون والی اور چشمے جاری چشمے والی جگہ تھی، ایک اونچی ٹیلے نما، وہاں ہم نے ان کو ٹھکانا اور جگہ دی، جگہ دی، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، پاک حلال چیزیں کھانی ہیں اور عمل کرنے صالح، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں دیکھنے والا ہوں، انبیاء کو بھی حکم یہ کہ تم نے بھی پاک اور طیب چیزوں کو کھانا ہے، حرام چیز، نجس چیز کو نہیں کھانا، کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے، عمل صالح کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال ہو، اس لیے حرام رزق جو ہے اس سے بچنا بہت لازمی ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، بے شک یہ امت ایک ہی امت تھی، یہ تمام انبیاء جن کے تذکرے سنا رہے ہیں یہ ایک ہی امت تھی، ان کا اصل اصول ایک ہی تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس ڈر جاؤ مجھ سے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس کاٹ لیا انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہونے والے ہیں، ہر گروہ کے ہاتھ جو اٹھا سیدھا دین آیا اسی پر کہتے بس حق پر، ہم ہر ایک نے اپنے کو حق پر سمجھا ہوا ہے، تحقیق اور تحقیق کی کسی نے کوشش نہ کی، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، چھوڑیے ان کو ان کی غفلت میں، غمرہ غفلت اور غفلت کے اندر، ان کو ان کی غفلت کے اندر چھوڑیے ایک وقت تک، پتا چل جائے گا، کچھ ان کو مہلت دیجیے، يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں بے شک ہم بڑھا رہے ہیں ان کو مال میں اور بیٹوں میں، اچھا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں ہم نے ایک مال اور بیٹے زیادہ دیے تو ان کے ساتھ بڑی بلائیاں ہو رہی ہے، نہیں نہیں یہ بلائی نہیں ہے، نسار علام سے لقائرات، جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بلائیاں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو تمام کو تمام دنیا میں دے ہی دیا جائے تاکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ بچے، یا اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ اپنی مستیوں کے اندر اچھی طرح مشغول ہو جائیں، جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے خیرات، بل یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں، ما موصولہ، وہ لوگ جو دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ قلوبهم واجلۃ، اس حال میں تو دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربهم راجعون، بے شک اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، مسند احمد و ترمذی کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں تو جو شراب پینے والے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے کو ڈرنے والے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں وہ نہیں، اس سے مراد وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے مراد وہ ہیں، انتہا درجے تقوی کے ساتھ، بڑی خشوع خضوع کے ساتھ بندگی اور عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو یہ پسند آئے گی ہماری، یہ ہماری نماز، ہمارے ٹوٹے پھوٹے یہ صدقے خراج پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو ڈر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نماز کے دو سجدے دے لیے تو گمانڈ کریں گے ہم بھی بڑے نمازی ہیں، اگر ہمیں جنت نہیں ملے گی تو اور کسے ملے گی، اتنے روزے رکھے ہیں اب بھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے، نہ تمام کچھ کرنے کے بعد بھی کہیں کہ یا اللہ قبول کر لینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر ہیں، باپ اور بیٹے نے بیت اللہ بنایا، خود ہی گارا بناتے ہیں، خود ہی پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، توڑ کے سیدھے تراش تروش کے اس کو بناتے ہیں، بڑی محنت اور مشقتوں سے بیت اللہ بنایا، تو کوئی فخر اور تکبر نہیں، ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ قبول کر لینا، اتنا عظیم کام کیا لیکن پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ یہ قبول کر لینا، اس لیے یہ انداز ہونا چاہیے، بڑی سے بڑی بھی نیکی کریں لیکن سمجھے کہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہے، یہ نہیں کہ معمولی سے نیکی کر اب پھولے نے سمائے کو میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، اس دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرنے والے ہیں خیرات میں، نیکیوں کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان خیرات کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، وَلَا نُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی جان کو بھی مگر اس کی وسعت کے مطابق، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، جو بولے گا ساتھ حق کے، جو کچھ اس نے کیا تمام کے تمام اس کے اندر ریکارڈ تمام سنائے گا کس نے فلاں فلاں کیا، ہمارے پاس کتاب ہے یعنی نامہ اعمال ہے، وہ بولے گا حق کے ساتھ حق حق بیان کرے گا، وہ ہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل غفلت میں اس سے، ان کو فکر نہیں ہے کہ نامہ اعمال ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، پورا تو پورا یہ تمام ہمارے سامنے کچھ آ جائے گا، بلکہ دل ان کے غفلت میں سے ولم اعمال من دون ذلك، اور ان کے اور بھی کوئی عمل ہے ان کے علاوہ، یہ ایک نہیں، یہ ایک ان کی غفلت ہی غفلت ہے، ان کے علاوہ اور بھی بڑے ان کی سیاہ کاریاں ہیں اور ان کے اور بھی اعمال ان کے علاوہ بھی، ہم لہا عاملون، جن کو یہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے اور بھی بڑے سیاہ کاریاں اور بھی بڑے برے کام ہیں جن کے اندر یہ مشغول ہوئے پھرتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک جب پکڑتے ہیں ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، ان کے وڈیرے چودھریوں کو پکڑتے ہیں عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجارون، تو اچانک وہ بچے لانے لگتے ہیں، بل بلانے لگتے ہیں، جب پکڑتے ہوئے ہاتھ جو ہے ان کی سننے والی ہوتی ہے کہ ہم کہا جاتا ہے ان کو لا تجار اليوم، آج نہ حال دہائی دو، آج بل بلاؤ نہ، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ جب عذاب آتا ہے پھر ان کے دیکھنے والی، جس نے پوری زندگیاں بڑی نیم نازو نخرے کے اندر گزارے ہوتے ہیں، تو جب ایک ہی جھٹکا لگتا ہے پھر کہاں یہ برداشت کرے۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، پڑی جاتی تھی میری آیتیں تم پر، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تھے تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جانے والے، اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے، یہی جہاں کھڑے وہیں سے پیچھے، کبھی ہماری آیات کی طرف توجہ نہیں کی، کبھی کان نہ لگایا، مستکبرین بھی، تکبر کرنے والے اس کے ساتھ، سامرن قصہ گوئی کرنے والے، تہجرون فوش گوئی بہودہ باتیں کرنے والے، پھر جاتے تھے تم ایڑیوں پر کس حالت میں، مستکبرین بھی، یہی کا مرجع ہے کہ بیت اللہ کی طرف، بیت العتیق کی طرف، تو مطلب یہ ہوگا کہ تکبر کرنے والے تھے بیت اللہ کی وجہ سے، سمجھے تھے ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم فلائیں، ہم اس کی باتیں سنیں، بڑے تکبر کرتے ہوئے اور غرور اور گمانڈ کرتے ہوئے پھر جاتے، سامرن قصہ گئی، رات کو افسانے سنانا، اپنے قصے کہانیاں سنانے شروع ہوتے اور اس کے اندر نبی کی باتوں کو استہزاء کے طور پر لا کر سنانا، پھر مزاح کرنا، پھر ہنسنا، یہ تمام کچھ، تہجرون یہودہ باتیں کرنا، ہوکنگ کرنا نبی پر، دہی کی ذمہ اگر قرآن کی طرف ہو تو مانا یہ بنے گا، مستکبرین بھی، تکبر کرنے والے تھے اس قرآن کے ساتھ، قرآن کے تکبر کر کے دوسری طرف پھر جاتے تھے، سامرن قصے گوئی کرتے، قرآن کے بارے میں ایسے ہی رات کو بیٹھے داستانیں سناتے، اور سنا بھی ایک نیا ہی حکم آیا، بڑا سونا آیا جی، کیا کہتے ہیں، زکاۃ دیا کرو، اب ان کو پتہ لگے گا نا، کہتے تھے ہم بھی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک دوسرا بولا لے ایک اور بھی آ گیا جی، کیا کہتے ہیں، اب صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھانا، بھوکے رہنا، ایک اور بولا، جتنے منہ اتنی باتیں، قرآن کی ہر بات کا استحزاز، قصے کہانیاں اور ہنسی مذاق بنانا، تہجرون اس کے اندر اپنی طرف سے بکواس اور بیہودہ باتیں بھی شامل کر دینا لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ افلم یدبر القول، کیا نہیں غور و فکر کی انہوں نے بات میں، ہم جا معلوم یات آباہم الاولین، بلکہ نہیں، بلکہ آیا ان کے، آئی ہے ان کے پاس وہ چیز جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے اباؤ اجداد کے پاس، ہم یا امن کا تیاج بل کے معنی میں، کیا نہیں غور و فکر کیا انہوں نے بات میں، یہ قرآن کی جو عظیم بات ہے کبھی غور و فکر اس میں کیا نہیں ہے، بلکہ اصل میں بات پتا کیا ہے، ان کے پاس وہ چیز آئی تو جو ان کے پہلے اباؤ اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، انہوں نے ایک نہیں سمجھی، نہیں سمجھ کے فوراً انکار کر دیا، غور و فکر اس میں کیا نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ہم سمجھے اس کے اندر ہے کیا، نا بس یہ کہا کہ ہمارے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، جب انہوں نے یہ اس پر عمل نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، بس یہ باپ دادے کی تکلیف، ہم لم یعرفوا رسولہم، یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو، یا پھر یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، حالانکہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں، تو ہم لہو منکرون، بس کہ یہ ان کا اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا، دیوانگی ہے، بل جاؤں بالحق، بلکہ وہ تو لایا ان کے پاس حق، واکثر للحق کارہون، اور اکثر ان میں سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، ولو اتبع الحق اہواءہم، اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی، لفاسدت السماوات والارض، البتہ فساد ہو جاتا زمین و آسمانوں میں، ومن فیہن اجوک، زمین و آسمانوں کے اندر ان میں بھی، اگر حق ان کی پیروی کرتا جو یہ جاتے اسی طرح حق بنتا جاتا تو پھر زمین و آسمان کے اندر آج کا درم برم نظام بھی تباہ ہو چکا ہوتا. ان میں سے ہر ایک کی اپنی مرضی کا ایسے ہونا چاہیے ایسے, اسی طرح کا ہم حق اتارتے جاتے. تو سب سے پہلی ان کی بات کیا ہوتی کہ الہ ایک نہیں ہونا چاہیے, 360 360 تو ہم نے بنائے ہیں, یہ تو ہیں یہ پکے پکے, تو کم سے کم اتنے اور بنا دو تاکہ ہماری مشکلیں تو حل ہو. پہلا تو ان کا یہی مطالبہ ہونا تھا نا کہ یہاں خداؤں کی 5-6 درجنیں اور بنا کر لاؤ. اگر یہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام رہ جاتا. پھر ان میں سے ہر ایک کہتا یہ جائز ہونا چاہیے یہ ناجائز ہونا چاہیے. اگر حق ان کے تابع ہوتا تو یہ نظام تو وہ برباد بھی ہو چکا تھا. اس لیے حق کسی کی خواہشات پر نہیں ہے, حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا. بل اتینام بذکرہم فہم عن ذکرہم مورزون, بلکہ لائے ہم ان کے پاس ذکر ان کا, ان کی نصیحت لائے ہیں, پس یہ اسے اراد برت رہے ہیں. ہم تسالم خرجن فخراج رب کا خیر, کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی مزدوری کا؟ خرج منع کہ چندہ وغیرہ لگانا, کیا آپ نے ان سے کوئی چندہ اور مزدوری کا سوال کیا؟ فخراج رب کا خیر, بس تیرے رب کی مزدوری بہتر ہے, اپنے رب کی مزدوری پر ہی رہیں. وہ خیر الرازقین, اور بہترین وہ رزق دینے والا ہے. تو مطلب کہ یہ تو نہیں کہ یہ اس لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے کوئی ہاڑی سامنی مانگتے ہیں کہ شبرات مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں اچھا یار اپنا پیٹ پوجا ہوتی نہیں, اس کے بھی ہر مہینے تنخواہ کی فکر رہتی ہے. یہ بات بھی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں مصیبت کیا پڑ گئی ہے, یہ کیوں نہیں حق کی طرف آتی. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, آپ بلا رہے ہیں ان کو سیدھے راستے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت کے ساتھ وہ سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں مڑ رہے ہیں. لَنَاكِبُونَ مُڑنا, عَنِ الصِّرَاطِ یہ لَنَاكِبُونَ کا متعلق ہو جائے گا, یہ مڑ رہے ہیں ہٹ رہے ہیں سیدھے راستے سے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اگر ہم رحم کر دیں ان پر اور کھول دیں جو ان کے فساد تکلیف ہے. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, البتہ اڑ جائیں گے بزد ہو جائیں گے اور اپنی سرکشی کے اندر حیران پھریں گے. اگر ہم ان پر کچھ رحم کر دیں, کچھ ان کو اور مولے دے دیں, جو ان پر عذابات تکلیفیں ہیں وہ ہٹا دیں, تو یہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کوئی ہماری طرح رجوع کر لیں توبہ استغفار کر لیں, یہ نہیں ہے, بلکہ اور جد میں اور مخالفت کی ایک اگر بغاوت میں زیادہ بڑھ جائیں گے. جیسا جنگ بدر میں ہوا, جنگ بدر کے اندر ہم نے ایسے تابڑ توڑ ان پر حملہ ہوا کہ 70 سردار ان کے قتل ہوئے, 70 گرفتار ہوئے. تو چاہیے یہ تھا کہ فوراً کی عقل جو درست ہو جاتی, دماغ درست ہو جاتا, اللہ کے سامنے تائب ہو جاتے, لیکن یہ تکبر اور گمانڈ میں اور زیادہ ہو گئے اور زیادہ بغاوت میں اتر آئی. یا جب قحط پڑا مکہ میں, تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے, یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی ہے, تو اللہ کے سامنے جھکتے کہ جس نے یہ تکلیف دور کر دی, الٹا تکبر میں زیادہ بڑھ گئے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, تحقیق پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ, بس نہ تو گڑ بڑھانے والے اپنے رب کے لیے اور نہ وہ عاجزی کرنے والے تھے. اس تکان کو مطلب گڑ بڑھانا, یہ اس میں کون اس کا مادہ کون سے مشتق ہے, اور کون کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. یہ گڑ بڑھاتا ہے, روتا ہے تو بھی اپنی ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل کرتا ہے, اس کی کیفیات میں اس کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے. بس نہ تو گڑ بڑھانے والے اپنے رب کے لیے اور نہ وہ تضرع کرنے والے تھے. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید, یہاں تک جب کھول دیا ہم نے ان پر دروازہ سخت عذاب والا. اذا ہم فیہ مبلسون, تو اچانک وہ یہ اسے مایوس ہونے والے تھے. فیہ اسمراد عذاب والی حالت میں, اچانک یہ عذاب والی حالت میں سے مایوس ہو گئے, اب ہم نہیں بچ سکتے, اب ہم پر رحم نہیں ہو سکتا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, وہی ذات تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, بہت تھوڑا جو تم شکریہ ادا کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا تم کو زمین میں, پیدا کر کے پوری زمین میں تمہیں پھیلا دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, پھر تمام اسی کی طرح اکٹھے بھی کیے جاؤ گے. یہ نہ سمجھنا پھیل گئے ہیں, اب پتا اللہ تعالیٰ کو کون سا پتا ہے, کہ پہاڑوں میں کون رہتا ہے، ریگستان میں کون رہتا ہے، پران علاقے میں کون رہتا ہے، ہم راوی کے علاقے ہمیں کون سا اللہ تعالیٰ پوچھنا نا، تمام کوئی راوی کا ہو کوئی کہیں کا بھی تمام کو اکٹھا کر لے گا. واہ وی یوشی و یمیت، وہی ذات جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے. بلا اختلاف الليل والنهار، اسی لیے اسی کریے مختلف کرنا رہا دل لیل و نہار کو. افلا تاکلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا اسی طرح جس طرح پہلو نے کہا تھا. پہلو نے کیا کہا تھا؟ قالوا اذا متنا وكنا تراب واذا ما، کہنے لگے کیا جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں. انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے بھی اور ہمارے ابا و اجداد سے بھی اس کا اس سے پہلے. ان هذا الا اساطير الاولين، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی. ایسے بس قصے اکٹھے کیے، مرنا ہے اٹھنا ہے صاحب کتاب، ہمارے باپ دادے پردادوں کو تمام یہ ایسے وعدے دیتے رہے، پہلے بھی ایسے آئے تھے ان کو کہنے والے، آج تک تو کوئی ہوا نہیں ہے، یہ بس پہلے لوگوں کی ایسے باتیں ہیں. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح کس کے لیے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر ہو تم جانتے. مکہ والوں یہ بتلاؤ زمین اور زمین کا جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ سیکونون للہ، ان قریب کہیں گے یہ تمام کا تمام اللہ ہی کا. قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. قل من رب السماوات السبع والرب العرش العظیم، یہ بھی پوچھئے ان سے کہ کون رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے. تو تمام مکے کے ابو جال اینڈ کمپنی تمام ہی کہیں گے یہ سیکونون للہ، تمام کہیں گے ایک اللہ کا، یہ تمام اللہ کا. یہ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے پھر ڈرتے کیوں نہیں، پھر غیروں کو ساتھ شریک کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے. ایک اور بھی سوال کریں، قل من بیدی ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہر شے کی. وہ یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. وہ کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو یہ بھی بتلاؤ. سیکونون للہ، ان قریب یہ تمام مکہ کے لوگ کہیں گے ایک اللہ، یہ تمام ایک اللہ ہی کرتا ہے. قل فانا تسحرون، کہہ دیجئے پھر کہاں تمہیں جادو کر دیا جاتا ہے، کہاں دیوانے پھرتے ہو. جب یہ مانتے ہو کہ یہ تمام زمین کا نظام اللہ کا، آسمانوں کا اللہ کا، پوری چیزوں پر بادشاہت اس کی، پناہ وہ دینے والا اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا ہی نہیں، تو پھر عبادت اس کی کیوں نہیں کرتی؟ تو مکہ والے اللہ کی ذات کے قائل تھے، اس کو رب مانتے تھے، مالک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، یہ تمام چیزیں مانتے تھے، لیکن پھر ان کے ساتھ جنگیں کیوں، لڑائیاں کیوں، مخالفتیں کیوں؟ اس لیے کہ توحید الوہیت میں غیروں کو شریک کرتے تھے. جب عبادت کی باری آتی، جھکنے اور سونے پکارنے کی باری آتی، نظر نیاز چڑھاوے اور منت کی باری آتی، تو غیروں کے لیے منسوخ، اللہ کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے کرتے ہی تھے، اللہ کے لیے بھی کرتے اور غیروں کے لیے بھی کرتے. یہ تھا ان کا بڑا جرم، اس جرم کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، ان کو ان کے قتل کیے گئے، صحابہ کرام بھی قتل ہوئے، جو ہجرتیں کی، علاقے چھوڑے، جائیدادیں تمام کچھ ہوا اس عقیدے کی بنا پر. وہ صرف توحید ربوبیت کے قائل تھے لیکن توحید الوہیت کے قائل نہ تھے. اس لیے یہ کہنا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے ان کے ساتھ کافر تھے، ان کے ساتھ اس لیے لڑائیاں ہوئی، اللہ کو مانتے تھے. اس لیے جو اللہ کو اللہ مانے، اس کو رب مانے، اس کو خالق مالک مانے، لیکن عبادت اللہ کی بھی اور غیروں کی بھی کرے تو وہ مشرک ہے، اور اس کا عقیدہ بالکل ایسا عقیدہ اس کے لیے نجات والا عقیدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا، عقیدے کو صحیح بنانا کہ ہر قسم کی، ہما قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کی، عبادت قولی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، تمام قسم کی عبادات صرف اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہما قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے. اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی بھی کر دی، اللہ کی بھی کچھ کر دی، اللہ کے ساتھ کسی غیر کی بھی کر دی، پھر یہ تمام کے تمام اعمال جو ہے تباہ و برباد ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہے، کیونکہ یہ شرک ہے. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس حق، بے شک وہ جھوٹ البتہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، وما کان معه من الہ، نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ بھی، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تب تو اگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، اذن جزائے شرط محذوف کی، لو کان معه آلہ، اگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، اذن لذهب كل الہ، تب تو لے جاتا ہر الہ، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا، ولعلا بعض ولا بعض، اور چڑھائی کرتا بعض بعض پر، سبحان اللہ عما یصفون، پاک اللہ جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، الہ کے لیے خالق ہونا بھی لازمی ہے، تو پھر آپس میں ان کی جنگ ہوتی، ہر الہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا، ایک دوسرے کے برسرے پیکار آ جاتا، دونوں کی جنگیں ہوتی، مخالفتیں ہوتی، زمین و آسمان کے نظام تو بہت برباد ہو چکے تھے۔ عالم الغیب والشہادۃ، وہ جاننے والا غیب اور حاضر چیزوں کو، فتعالی عما یشرکون، بلند ہے ان سے جن کو یہ اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، کہہ دیجیے اے رب میرے، اگر تو مجھے دکھلا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ، اگر تو میری زندگی میں ان پر لے آئے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے رب میرے مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا، مجھے یہاں سے اٹھا لینا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم جو ان کو وعدہ کرتے ہیں، بے شک ہم اوپر ان نُرِيَكَ، یہ کہ ہم آپ کو دکھلائیں جو ان کو وعدہ کرتے ہیں، اس پر قادر ہیں۔ یہ اعلیٰ نوریا کے متعلق ہو جائے گا لقادرون کے، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں، یہ تو دکھلائیں ہم آپ کو جس چیز کا ان سے وعدہ کیا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کریے، ہٹائیے ساتھ اس خوبی کے، اس خصلت کے جو کہ اچھی ہے، اس کو دور کریں، السیئہ برائی کو، اچھی خصلت کے ساتھ، اچھی عادت کے ساتھ، اچھے انداز سے برائی کو دور کریں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اچھے انداز سے برائی کو دفاع کریں۔ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور کہیے اے رب میرے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اس کے خیالات سے۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے رب، یہ تو مجھے حاضر ہو، شیطان میرے پاس آئے، مجھے وسوسے ڈالے، میں اس بھی پناہ میں آتا ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، قال رب ارجعون، پھر وہ کہتا ہے اے رب میرے، مجھے واپس بھیج، دوبارہ دنیا میں بھیج، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں صالح، وہاں کاروبار نہیں کروں گا، لین دین نہیں کروں گا، صالح اعمال کروں گا، فی ما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں، جو میں چھوڑ آیا ہوں انہیں کہتا دوبارہ بھیج، میں نیک اور صالح عمل کروں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، انہا کلمہ تن ہوا قائلہا، یہ تو ایک کلمہ ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے، مجھے واپس دے، جو واپس بھیجے گا، واپس کون بھیجنے دے گا۔ من ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے تو ایک برزخ کا پردہ آ چکا ہے، جو قیامت سے اٹھائے دن، قیامت کے دن اٹھائے جانے والے دن تک، اب تو برزخ کا پردہ حائل ہو گیا، اب دوبارہ پیچھے کہاں آئے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب پھونکا جائے گا سور میں، تو نہیں ہوں گے نسب درمیان، اس دن کوئی نسب نہیں ہے، کوئی رشتے داری نہیں، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال ہی کریں گے، اتنی پریشانی اور غم، کوئی دوسرے کا حال تک نہ پوچھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کے ثقیل ہو گئے، بھاری ہو گئے وزن، بس یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے، کامیابیاں پانے والے۔ من خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے ہو گئے، نیک وزن کم ہو گئے، برے زیادہ ہو گئے، فاولائک الذین خسروا انفسہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہم النار، جلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، جلا ڈالے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیھا کالحون، کالحون، اور اس جہنم کے اندر بگڑی ہوئی شکلوں والے ہوں گے۔ کالحون، کالے کہتے ہیں نیچے کا ہونٹ نیچے، اوپر کا اوپر چڑھا جائے، نہ دانت نکلے ہوں۔ خصوصاً کبھی آپ نے بکری کی سری دیکھی ہو جو بازار میں بنائی ہوئی ہوتی ہے، بکری کی سری بنا کر رکھی ہوتی ہے، چمڑا وغیرہ اتارا ہوتا ہے، اوپر والا جلایا ہوتا ہے، تو کیسی ڈراؤنی سی شکل بنی ہوتی ہے، دانت نکلے ہوتے ہیں، ہونٹ جلے ہوتے ہیں، بال جڑے ہوتے ہیں، آنکھیں نکلی ہوتی ہیں، وہ جو ڈراؤنی شکل ہوتی ہے اس کو کہتے کالے۔ جہنمیوں کا چمڑا جل چکا، ہونٹ جل چکے، تمام جل کے دانت نکلے ہوئے ہیں، آنکھیں، وہ ڈراؤنی شکل، یہ شکل ان کی بنی ہوگی۔ تلفا وجوہہم، جلس دے گی تلفا۔ کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا نا، تو یہ مکئی کی چھلی بھوننے کے لیے راہ کے اندر ایسے جلسے لگاتے ہیں، ویسے رکھے تو نہیں بھونی نہیں جاتی، پھر ایسے اس کا رگڑا لگاتے ہیں، اس رگڑے لگانے کو کہتے ہیں تلفا ہو، تاکہ ان کو اچھی طرح ان کو اس کا تپاؤ لگے، جلسیں گے ہم ان کے چہرے، چہروں کو آگ میں جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، اس حال، اور وہ اس آگ کے اندر بگڑی ہوئی شکلوں والے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا نہ تھی میری آیات جو پڑھی جاتی تھی تم پر، فکنتم بہا تکذبون، بس تم ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، قالوا ربنا غلبت علینا شکواتنا، کہیں گے اے رب ہمارے غالب آ گئی ہم پر بدبختی ہماری، ہاں یا اللہ تیرے پیغمبر بھی آئے، انہوں نے آیات بھی سنائی، علماء بھی آئے، تمام کچھ بتلایا تھا، لیکن ہائے ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور تھے ہم ہی قوم گمراہ، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے رب ہمارے نکالیے ہمیں اس جہنم سے، بے شک اگر ہم نے دوبارہ عود کیا، دوبارہ یہی کام کیے، پھر تو ہم واقعی ظالم ہوں گے، یا اللہ ایک بار تو معاف کر دے۔ قال اقصوا فيها ولا تكلمون، زجر و توبیخ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دفع ہو جاؤ اسی آگ میں، میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو، آج میرے ساتھ باتیں کرتے ہو کہ دوبارہ مہلت دو، تمہیں 70 سال دیے تھے، 80 سال دیے تھے، تم نے کیا کیا؟ ایک سو کتے کو دھتکارنا ہو، یعنی کتے کو بھگاتے ہیں، دفع ہو جا، بھاگ جا، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہو جائے، دفع ہو جاؤ اس جہنم کے اندر ہی، ولا تکلمون، میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو، انہ کان فریقکم من عبادی، بے شک ایک گروہ میرے بندوں کا، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، وہ یہ کہا کرتے تھے اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو معاف کر دے گناہ ہمارے، ورحمنا وانت خیر الراحمین، رحم کر ہم پر، تم بہترین رحم کرنے والا ہے۔ میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو میرے تو سامنے توبہ استغفار معافی مانگتے تھے، اور تم نے ان بیچاروں کو مذاق بنا لیا، فتخذتموہم سخریا، بنا لیا تم نے ان کو ہنسی مذاق، تم نے ان بیچاروں کے ایک مذاق اور کھلونا بنا لیا، حتی انفوکم ذکری، یہاں تک انہوں نے بلا دیا تم کو میری یاد، تم ان کو مذاق کرنے میں، استہزاء کرنے میں اتنے مشغول ہوئے، اتنے مشغول ہوئے کہ میری یاد سے ہی غافل ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بلا دیا تم کو میری یاد، یعنی ان کو مذاق کرنے میں اتنے مصروف ہوئے گویا کہ انہوں نے بلا ہی دیا، فکنتم منہم تضحکون، اور تھے تم ان سے مذاق کیا کرتے، بلا دیا، جہاں تک انہوں نے بلا دیا تم کو میری یاد، تم ان کو ہنسی مذاق کرنے میں اتنے مشغول، اتنے دن رات ہمارا یہ مشغلہ بنا ہوا 24 گھنٹے یہی، تو تمہارا اسی کام کا تو مصروفیت رہی یا کہ میری یاد سے غافل ہو گئے، گویا کہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے وہ سبب بھی بن گئے ہیں، یعنی ان کا وجود تمہیں غافل کرنے کا سبب بن گیا۔ استناد مجازی، انی جزائتہم الیوم بما صبروا، بے شک میں نے بدلے دے دیے ان کو آج کے دن ان کے صبر کے، دیکھو ان کے صبر کے بدلے وہ کیسی جنتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، انہم ہم الفائزون، بے شک وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ اچھا وہ تو ہو گئے کامیاب، اب تم بتلاؤ جو ان سے مذاق کرتے تھے تم کتنا عرصہ رہے دنیا میں، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کتنا ٹھہرے ہو تم زمین میں، سال کتنے سال ٹھہر کر آئے ہو، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے صرف ایک دن ٹھہرے یا آدھا دن، فَسَأَلِ الْعَادِّينَ، پس سوال کرنے شمار کرنے والوں سے، یا اللہ اگر ہم پر اعتبار نہیں فرشتوں سے پوچھ لو جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے تھے، ہم حساب کتاب کرنے والے لوگوں سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، ہم تو سے آدھا دن یا ایک دن ٹھہرے ہیں۔ قال ان لبثتم الا قليلا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ نہیں تم ٹھہرے واقعی بلکہ تھوڑی مدت، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لیتے، ہاں ٹھہرے تو تم تھوڑے ہو، آخرت کے مقابلے کے اندر تو تم بہت تھوڑا ٹھہرے ہو، لیکن یہ عقل تمہیں دنیا میں آ جاتی کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے کے اندر چند سینکڑ بھی نہیں ہے، یہ عقل وہاں آ جاتی ہے، اچھی زندگی گزارتے تب فائدہ تھا، لیکن اب رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے، اب اسی جہنم کے اندر رہوگے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا بیکار ہی اور تم ہماری طرف نہیں لوٹ کر آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بلند اللہ بادشاہ جو کہ سچا ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جو عرش جو بڑے عزت والے عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، لا برہان له به، اس کے لیے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کو پکارنے کی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک شان یہ ہے کہ کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ فَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ہمیشہ ایسی دعا کرتے رہیں، اے رب معاف کر دے مجھ کو اور رحم کر، اگرچہ غلطی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی معافی مانگتے رہیں، معاف کر دے اور رحم کر، تو خیر الرحمین، تمام رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کے اندر پانچ موضوع زیادہ اہم گزرے ہیں، ایک اہل ایمان کے 14 اوصاف 14 صفتیں بیان کی گئی، دوسری اہل شرک کے بھی 14 صفتیں ذکر ہیں، 14 ایمانداروں کی اور 14 اہل شرک کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی علامتیں دلیل علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ تیسری چیز دلائل اعتراضیہ، بلکہ دلائل اعترافیہ کا ذکر کہ جن کا خود اعتراف کرتے، زمین اللہ نے بنائی، فلاں بھی اللہ نے کیا فلاں، ان کو کہتے ہیں دلائل اعترافیہ، خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تمام کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ چوتھا اخروی عذاب کی تفصیل کہ جہنم کے اندر آخرت کے اندر کیسے کیسے عذاب ہوں گے، اور برزخ کا ذکر کہ برزخ بھی ایک عالم ہے، اور پانچواں دعاؤں کے آداب، دعوت کا آداب کہ کسی کو دعوت دینا تو اس کا طریقہ کار کیا کچھ ہونا چاہیے۔